trâmp în sat și are un sac mare încărcat. Și în seara de Crăciun tot copcilul-i mai bun. Și noi suntem prunci cu mine și ascultăm de părinți. Miroasa ce tin în casă, cozonacul-i pus pe masă. În altare poptie cântă și până sat prunce colindă. Lumină din cer coboară, o să sunt Crăciunul iară. Asta e seara sărilor, bucuria pruncilor, sărbătoarea cea mai dragă, ce-o așteaptă lumea dragă. Închid ochii și părinechească și pe mine la fereastră. Tremurând din răbdare că o sosit seara ce mare. Asta e seara sărilor, bucuria pruncilor, sărbătoarea cea mai dragă, ce-o așteaptă lumea dragă. Răspundea din prag: Slobor, ascultăm cu drag! Asta e seara sărilor, bucuria pruncilor, sărbătoarea cea mai dragă, ce-o așteaptă lumea dragă. Primiți cu steaua! Primim! Șchetiam ușa la tindă, să vedem cine colindă. Mama mă șopte bucuroasă, hai da să-i poftim în casă. Că afară e o mătu mare și le friguț la picioare. Asta e seara sărilor, bucuria pruncilor, sărbătoarea cea mai dragă, ce-o așteaptă lumea dragă. Prunci voioși cu traiesta plină și cu inima serină, rând pe rând necălcau pragul, să-i vezi mai mare dragul. Și astăzi îi aștept să vie să mă aducă bucurie. Asta e seara sărilor, bucuria pruncilor, sărbătoarea cea mai dragă, ce-o așteaptă lumea dragă. Nu știu vreau să cum gândești, Colinda, să ne-o plăcești. Povestesc prunciu păsat că dai bani la Colinda și-am venit cam de departe să-ți urăm de sănătate. Găzdoaia ta cea frumoasă să-ți fie mereu voioasă, în ograda ta să-ți fie Bine dacă ne-a plăcit și la anul vine și ce-o conindat cu drag până ne ajungem o șneagă.